Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie relacja naszej reporterki z Powązek, gdzie odbędzie się uroczystość wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar komunistycznych zbrodni. Zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Stutthof. Brytyjska para książęca za kilka godzin rozpoczyna wizytę w Polsce. Mijają 3 lata od tragedii malezyjskiego Boeinga. Uroczystość wyprowadzenia na cmentarz północny szczątków ofiar zbrodni komunistycznych rozpocznie się za godzinę na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli je podczas ostatniego etapu prac ekshumacyjnych na tzw. łączce. Na miejscu jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Badacze IPN odnaleźli szczątki, o których mówiłeś, w ostatnim, trzecim etapie prac poszukiwawczych. Na te zakończyły się 7 lipca. W trakcie prac zespół kierowany przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka odnalazł, tak jak zakładał, szczątki około 100 osób, ofiar komunistycznych zbrodni. Poszukiwania były na tym etapie bardzo skomplikowane. Przede wszystkim dlatego, że w miejscu prac w latach 80. powstały nowe groby, głównie działaczy PRL. Wiele miesięcy trwały przygotowania do rozebrania tych nagrobków i do rozpoczęcia samych prac. Ja przypomnę tylko, że ten trzeci etap ruszył w kwietniu, a badaczom z Instytutu Pamięci Narodowej pomagało codziennie kilkudziesięciu wolontariuszy. A IPN poszukiwanie ofiar terroru komunistycznego na łączce, czyli na Wojskowych Powązkach, prowadzi od 2012 roku i do tej pory udało się w tym miejscu odnaleźć szczątki kilkuset osób, w tym zasłużonych dla podziemia antykomunistycznego oficerów. Ten trzeci etap i to dzisiejsze uroczyste odprowadzenie kończy w ogóle pracę na łączce. Teraz poszukiwania będą prowadzone w innych miejscach, między innymi na terenie Mokotowskiego aresztu w Warszawie. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za te relacje. Brytyjska para książęca rozpoczyna wizytę w Polsce. Księżna Kate i książę William będą w naszym kraju do środy, głównie w Warszawie i Gdańsku. Spotkają się z parą prezydencką, zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Stutthof w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym oraz Europejskie Centrum Solidarności. Zaraz po przylocie do Warszawy księżna Kate i książę William udadzą się na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski zapewnia, że wizyta jest pozbawiona akcentów politycznych. To nie jest wizyta, gdzie rozmowy by toczyły się na tematy polityczne, czy takie, które by miałyby być twardymi tematami dwustronnymi polsko-brytyjskimi. To jest raczej wizyta szacunku i przyjaźni. Jednak wiceszef MSZ Jan Dziedziczak zwraca uwagę, że niebagatelne znaczenie ma fakt, iż książę William jest drugi w kolejce do brytyjskiego tronu. Będziemy w przyszłości mieli króla Williama i dobrze, żeby on był przyjacielem Polski, dobrze, bo on miał jak największe skojarzenia pozytywne z Polską. Wizyta księżnej Kate i księcia Williama w Polsce, a później w Niemczech odbywa się na prośbę szefa brytyjskiej dyplomacji. Zagraniczne media oceniają, że Londyn chce w ten sposób ocieplić swój wizerunek przed Brexitem, wykorzystując popularność rodziny królewskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Na dożywocie może zostać skazany Kajetan P. Warszawska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia, w którym zarzuca mu zabójstwo 32-letniej kobiety, mówi Michał Dzikański z prokuratury. W lutym 2016 roku Kajetan P. pod pozorem rozpoczęcia nauki języka włoskiego spotkał się z pokrzywdzoną w jej mieszkaniu na warszawskiej Woli, a następnie zabił ją posługując się nożem. Po zabójstwie oskarżony przewiózł zwłoki taksówką do swojego mieszkania, a potem w celu uniknięcia odpowiedzialności uciekł za granicę. Kajetana P. ujęto w połowie lutego na Malcie. Podczas przewożenia go do Polski zaatakował policjanta, a później w areszcie biegłą psycholog, co powiększyło akt oskarżenia. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Zginęło wtedy 300 ludzi. Ukraińskie media przypominają o zestrzeleniu samolotu pasażerskiego nad wschodnim terytorium tego kraju. Wskazują też na ślady mówiące o rosyjskiej odpowiedzialności. Mijają 3 lata od tragedii malezyjskiego Boeinga. Ukraińskie media cytują artykuł rosyjskiego wydania czasopisma Forbes, w którym przytoczony jest raport Rady Bezpieczeństwa Holandii w sprawie zestrzelenia samolotu. Wynika z niego, że Rosja dokładnie w dniu katastrofy zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla samolotów nad graniczącym z Donbasem obwodem rostowskim. Media zastanawiają się, dlaczego Rosjanie zrobili to jedynie tego właśnie dnia, chociaż konflikt w Donbasie trwał już od kilku miesięcy. Z kolei Radio Hromadzkie publikuje wywiad z byłym szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wałętynem Nalinowskim.

Nie chodzi o miłość. In and Out, Dito, nasza piosenka dnia. Public Service Broadcasting i już kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz o czym dzisiaj? No widzę, tak. Warzyw wcinać ile się da, no ale te warzywa nie wszystkie są zdrowe. No wiesz, o warzywach to mogłabym stale i codziennie, a dzisiaj o zapaleniu, a właściwie najpierw jest zakażenie, a potem z tego wynika zapalenie. I teraz o zakażenie nie trudno, no wystarczy zjeść lody albo jakiś niedokładnie umyty owoc, a żołądek i jelita zastrajkują, więc jeśli jedziemy na wakacje, no to choćby czyste kurkumina, cokolwiek, co jest przeciwzapalne, co ma takie właściwości, a oby nie tabletki. No, na basenie też można co nieco złapać. Duży basen, jak Amerykanie wyliczyli, bo robili takie eksperymenty, ma 75 litrów tego, co dzieci i dorośli robią w tajemnicy. Ale to nie z tego powodu łapiemy zapalenia. Woda w basenie jest w końcu ozonowana, chlorowana i wymieniana. No, nigdy nie jest idealna, ponieważ zostawiamy tam i pot, i złuszczony naskórek, i resztki kosmetyków, i ślinę, a wraz z nią, no właśnie, zarazki, czyli drobnoustroje. One nie tylko lubią wodę w basenie, ale również przebieralnie, pod prysznicem, a teraz hop do wody. No i mamy często podrażnione oczy, zapalenie spojówek, kłopoty z oddychaniem, a to niby skąd? Ano stąd, że związki azotu zawarte w tym, co robimy w tajemnicy przed innymi, reagują z chlorem używanym do dezynfekcji wody. No, ja to przed wejściem naprawdę ustawiłabym albo dwóch strażników, albo fotokomórkę, aby nie wpuszczać nikogo, kto nie był pod prysznicem i jakoś porządnie się nie umył. Bo to właśnie takie osoby wnoszą do tej basenowej wody najwięcej wszystkiego. No i jeszcze wiele osób z grzybicą przychodzi na basen, więc można od nich też co nieco złapać. Czyhają też na nas różne inne infekcje, ponieważ chlor podrażnia miejsca intymne, no to są wrota otwarte dla grzybów, dla bakterii. Więc po wyjściu z wody naprawdę nie czekać w tym mokrym kostiumie, nie siedzieć na brzegu basenu, gdzie wszystkiego jest w brud i wychłodzone ciałko naprawdę złapie na przykład zapalenie pęcherza. Po wyjściu z wody pod prysznic, umyć się dokładnie, potem odpocząć, wypić wodę z cytryną, herbatę z żurawiną, a najlepiej na wakacje jeszcze wziąć krem przeciwgrzybiczy i probiotyki, by wzmacniać tę dobrą florę bakteryjną. No a co po basenie robić? No, jak to na wakacjach, na grilla. Co prawda jedzenie z grilla jest zdrowsze niż smażone z patelni, ale zazwyczaj jest tłuste, mocno przyprawione, więc popijamy to alkoholem, którego nie lubi wątroba. Jest to dla niej naprawdę duże wyzwanie. Ja nie sugeruję, żeby z tego wszystkiego rezygnować i z tych spotkań, ale można coś czymś zastąpić. Tłustą karkówkę, żeberka, zastąpić rybą jakąś, jeżeli już ktoś, to wołowiną, właśnie warzywami grillowanymi też polecałabym. Ponadto wiadomo już, że jeśli taką... no takie kawałki mięsa czy czegokolwiek innego wcześniej zamarynujemy i dodamy tam oliwy, czosnku, majeranku, no to wtedy będzie się cieszyła wątroba. Im krócej pieczemy, tym lepiej dla wątroby. A później to warto byłoby na spacer albo na kopanie piłki, no przynajmniej. Dlaczego? No, ponieważ mamy naprawdę za mało ruchu. 76% Polaków, Marek, po prostu poświęca mniej niż 3 godziny tygodniowo na aktywność fizyczną. Więc wątroba sama się regeneruje, ale do czasu. Ona nie jest niezniszczalna. W ogóle wiele chorób bierze się z tego przewlekłego stanu zapalnego, o czym wiemy dokładnie, bo to i choroby serca, i nowotwory, i otyłość, i zapalenie zatok. Więc im więcej ruchu, a do tego jeść i pić fermentowane, czyli kefir, maślankę, kiszonki, jeść jajka, orzechy, koniecznie pamiętać o błonniku, bo on jest tym wymiataczem. On tam z tych jelit zabiera wszystko, co pozostało, żeby nie miało długiego kontaktu ze śluzówką. No i przecież tam jest układ odpornościowy. Ponieważ w czasie wakacji często sobie tak dogadzamy, więc może troszkę ograniczmy to, chociaż ja jestem za tym, żeby sobie robić takie słodkie dni i tak dalej. No ale tak na co dzień to unikać jednak tych słodyczy. No, gorzka czekolada może być albo ta twoja, jaka to jest twoja? Chili? Tak, gorzka z chili. Też już próbowałam. Po jedzeniu wiele osób żuje gumę. No i tu też jest zapalna pułapka, ponieważ niektórzy producenci używają dwutlenku tytanu i sztucznych słodzików do produkcji. I codzienne takie długotrwałe rzucie gumy może spowodować przewlekły stan zapalny i uszkodzenie kosmków jelitowych, a one są potrzebne, żeby wchłaniać substancje odżywcze, więc sobie robimy krzywdę. A sztuczne słodziki z kolei są niebezpieczne inaczej, ponieważ pobudzają apetyt i ośrodek nagrody w mózgu. Więc zęby będą czyste, bakterii mniej, ale kilogramów może być więcej. Ale żebyśmy się nie czuli tak do końca zrobieni w balona, to powiem jedno dobre, że po rzuciu gumy poprawia się nam pamięć, poprawia się koncentracja i wzrasta intelekt. No to właśnie, czego ja mogę życzyć? Dobrej pogody, gdziekolwiek państwo są, ale rozsądek nie tylko wart, ale potrzebny jest to zaraz. Straszyła Grażyna Dobroń. Dziękuję. Słuchaj, ja nie jestem od straszenia, ale czasami no tak warto tę prawdę powiedzieć, żeby zmienić. No to zmieniajmy. Jak się da. No ja, dobrze, to idę po warzywa. No. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo, błoga myśl, że nie przepłacasz. To porażające.

Who's Gonna Love You Tonight? David Foster to Radio Kalifornia. 27 po 11. Simple Minds, to można powiedzieć z archeo listy przebojów programu trzeciego. Przy okazji polecam stronę alp3.pl. Teraz dwie piosenki z nowego zestawu do głosowania. Przypominam, do piątku w samo południe czekamy na głosy jak zwykle. To będzie zespół Element w piosence Do widzenia, prawie do widzenia, ale wcześniej Alison Moje. We'll be right back.

Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodeckaja we wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek szósty. Na warsztaty poszliśmy już wszyscy razem. Przychodziło na nie wielu studentów i absolwentów uczelni, młodsi od nas, głośni, w długich flauszowych płaszczach, z batatami i śmietaną w kącikach ust. Pryszczaci, ale bogaci. Słuchacze prawa na drugim roku, w garniturach z teczkami, jak ich promotorzy, jak ich ojcowie. Gwar ucichł, dziewczęta odłożyły termosy, bo do sali wszedł mentor. Już mijając słuchaczy, ściągał marynarkę, wywinął pół pirueta pod tablicą pomazaną chaotycznie czerwonym pisakiem i rozpoczął wykład ostrzeżeniem przed pułapkami wyobraźni. Oznajmił prawdę pierwszą. W chwili, gdy rozważamy pomysł na biznes, dokładnie o tym samym myśli przynajmniej 10 osób. Znajdź 10 słabych punktów pomysłu, bo jeśli tego nie zrobisz, zrobią to oni, a ty stracisz bezpowrotnie szansę. Aniołowie ufają tylko raz. Ludzie myślą na przykład, że każdy biznes z danego zakątka ziemi można przeszczepić do innej kultury. Moi drodzy, w polskich miastach nigdy nie będą jeździć riksze. Napił się wody i wpajał. Gdy firma opuści inkubator, musi przetrwać. Masz nie jeść, nie spać, ale ona musi żyć. Firma to podmiot prawny, a ten nabywa ludzkich cech i trzeba podtrzymywać ją przy życiu jak najdłużej. Po okresie preinkubacji, w której analizujemy hipotezy technologiczne i finansowe danej koncepcji, oferujemy dla wybranych startupów półroczny program akceleracji, który wzmacniają produkty lub usługi z obszarów Big Data, SaaS, Mobile lub inne o globalnym potencjale. Składa się on z dwóch etapów. Etap pierwszy – wykuwanie. Pracujecie przez 7 superintensywnych dni z najlepszymi mentorami. Przez tydzień intensywnych warsztatów nasi mentorzy pomagają wam przekuć to w najlepszy produkt. Pracujecie nad UX, marketingiem, sprzedażą, a ostatniego dnia dostajecie feedback. Najlepsi przechodzą do kolejnego etapu, czyli budowania. Prócz wstępnej inwestycji w kwocie 80 tysięcy złotych, dostajecie dostęp do takich narzędzi jak Smart Space, z takimi benefitami jak mentoring, baza kontaktów czy infrastruktura XEA Data Center. To jest piękne i smart. Pozwalał sobie na dygresję. Nie bądźmy naiwni. Przecież ludzie nie idą na Harvard, żeby zdobywać wiedzę. Idą dla kontaktów, które pozwalają im potem rozwijać własne biznesy. Beniu notował wszystko jak zziajany pies, z językiem na wierzchu, słowo w słowo, bez najmniejszej selekcji. Maria siedziała z założonymi rękami, regularnie pociągając nosem. Mentor w ramach wyreżyserowanego oddechu pozwolił sobie na parę wystudiowanych żartów i prywatę. Na co dzień pracował jako dyrektor marketingu w firmie produkującej sprzęt AGD. Moja firma, mówił z intonacją, jakby opowiadał dzieciom bajkę, nie może produkować lodówek, które działają dłużej niż 5 lat, bo konkurencja na to nie pozwoli. Szukałem w jego oczach błysku zdradzającego wewnętrzny sprzeciw wobec wypowiadanych słów. Opowiadając o lodówce, wywołał we mnie współczucie dla ojca, matki i ich, to jest naszej lodówki Mińsk, zaokrąglonej z ciepłym światłem, która od 30 lat przechowywała nam podudzia i sery z dziurami. Poza tym po raz pierwszy zrobiło mi się żal ryb. Przecież cały ten złom wypieprzali do oceanu, w którym krążył jak w pralce razem z plastikowymi siatkami po 5 groszy. mówił, a mnie znów napełniały wspomnienia, jak w czasie kazań w kościele wyobrażenie mundialów z moim udziałem. Budowniczowie średniowiecznego miasteczka, a potem starozakonni, nie przewidzieli przyszłej pasji grillowania. Prawie wszystkie kamienice wokół rynku miały dębowe wrota z desek ułożonych w jodełkę i nabitych żelaznymi ćwiekami oraz ciasne podwórza. Wielokrotnie próbowaliśmy grillować u mnie, ale dym kisił się w środku, matka się dusiła. Maria przyszła z płócienną torbą, bo od dawna gardziła tymi z folii. Mieszkali z Beniem 7 lat pod jednym dachem, a tutaj musieli cierpieć rozłąkę, przynajmniej do czasu ślubu. Maria nie chciała przeprowadzić się do Benia ze względu na jego rodziców. U niej zaś nie było miejsca, a wynajmować mieszkanie w rodzinnym miasteczku brzmiało tak, jak wziąć w leasing kometę Haleya. Czy w ogóle można było w miasteczku coś wynająć? Z torby Marii wystawał róg błękitnej książki w twardej oprawie. Włożyłem papierosa w usta, wyciągnąłem ją i przeczytałem tytuł Bruzda. To refleksje ojca José Marii Escrivy, założyciela Opus Dei. Uprzedziła moje natręstwo. Co? Po co ci to? To naprawdę nic groźnego. Coś ty zgłupiał? To święty kościoła katolickiego, dobry człowiek. Twierdził, że najpełniej można żyć pracując. A on co robił? O, jakbyś nie czytał tych bredni w kodzie Leonarda da Vinci, to byś może wiedział. Przecież nie czytałem tego... Dobra. Halo, pamiętaj, kim jestem z zawodu. Nie ma w tej organizacji żadnych ceremonii w podziemiach, ognia, namaszczeń, ślubowania tajemnicy. Po prostu wysyłasz maila i zapraszają cię na spotkanie. Życie to dzieło, twierdzą. A więc ciągła praca nad sobą. Masz pracować, robić swoje i starać się być w tym najlepszy, tyle. Pewnie się biczują. Widziałem kiedyś na Discovery stado facetów w białych ciuchach, z obłędem w oczach, cali we krwi. Jezu, jak przynudzał Beniu. Nazywają to umartwianie. Niektórzy zakładają drucianą kolczatkę na udo na 2 godziny. Inni biczują po nagim ciele. Poważnie? Przecież ja żartowałem. Benek wybałuszył oczy. Ale problem w tym, że ludzie już kompletnie nie rozumieją idei ascezy. Post myli się z dietą. Życie istnieje, bo porządek zastępuje chaos. Wiesz, jest czas pracy, zabawy i porządków. Człowiek, który nigdy niczego sobie nie odmawia, choruje na nienasycenie. Nie panuje nad sobą. Rozpada się. Nieprawdopodobnie ze świadomością tego umiera. To musi być przykra śmierć. I to na koniec. Czyli podwójnie przykry. Zgadzałoby się. Strzepnąłem popiół na trawnik. Marii zawsze dobrze się słuchało. Mówiła zawsze o takich sprawach, jak o drugim śniadaniu. Słyszałeś, Beniu? Twoja panna zapisuje się do Opus Dei. Podałem mu z przyzwyczajenia paczkę papierosów, bo zapomniałem, że rzuca palenie. Nigdzie się nie zapisuje, odwal się. Maria przewróciła na ruszcie kiełbasę, zostawiając na jakiś czas ten wątek. Idzie o codzienność, chłopie. Żebyś się jej nie bał. Żebyś nie uciekał na drugą stronę ulicy, jak widzisz człowieka. Żebyś się nie bał poniedziałku w niedzielę. To ja sobie, Marysieńko, tę seksowną pozycję pożyczam. Wiktoria Gorodeckaja i Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Andrzej Muszyński, Fajrant. Muzyka Miłosz Wośko. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam na wakacje z trójkową lekturą od poniedziałku do piątku około 11:50. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy.